ब्रह्म सूत्र। इसमें कल का पाठ थोड़ा था 22, श्लोक संख्या 22, इसका भाष्य में सूत्र संख्या 22 का अंतिम में भाष्य में था ना, तत्र तु स एव तेजो धातुर अन्य न संभवति इति उपपादितम्। तो वहाँ तत्र के ऊपर टिप्पणी दिया गया पूर्व पक्ष है, अर्थात पूर्व पक्ष का मत में भी स एव स अर्थात सूर्यादय एवं तेज धातु अन्य नहीं है, अन्य न संभवति इति उपपादितम्, अर्थात उनका मत में भी यही अर्थात और कोई प्रसिद्ध नहीं है तेज धातु, ये हो गया। ब्रह्मणी अपि च एषां भान प्रसिद्ध प्रतिषेधो अवकल्पते। सिद्धांत कहता है कि सती सप्तमी लेने से ब्रह्म में ये भी संभव होगा, क्यों? यतो यद उपलभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलभ्यते। ब्रह्म तो न अन्येन ज्योतिषा उपलभ्यते स्वयं ज्योति स्वरूपत्वात्। यहाँ तक ये पंक्ति भी ठीक है। तो येन सूर्यादयस्तस्मिन् वायु, तो इसका अर्थ ये टीका में दिए हैं, येन अन्य भाष्यत्वेन हेतुना। यहाँ शायद कोई टिप्पणी नहीं है इसके ऊपर, तो अन्य भाष्य अन्य अभाष्यत्वेन पाठ था ना, वो अन्य भाष्यत्वेन होगा। येन का अर्थ अन्य भाष्यत्वेन हेतुना, अगर अन्य भाष्यत्व हेतु ब्रह्म में रहेगा तभी सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषये भाषका स्यु। अगर ब्रह्म में अन्य भाषक तो हेतु रहेगा तो सूर्यादि भी उसमें भाषक हो सकते हैं। और कहेंगे कि इष्टापत्ति अर्थात सूर्य मतलब अन्य भाष्य अन्य ये भाष्य हो तो अन्य भाष्य हो अर्थात सूर्यादि का द्वारा वो भाष्य हो, ऐसा अगर कहा जाएगा इष्टापत्ति, पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कह दिया कि अन्य भाष्यत्वेन हेतुना सूर्यादय अगर रहता तो सूर्यादि में सूर्यादि ब्रह्म का विषय में भाषक बनते, पूर्व पक्ष कहेगा इष्टापत्ति को ऐसा कोई हो। सिद्धांत वहाँ कहते कि तथा तो ब्रह्म तथा अर्थात किंतु तथा अर्थात वहाँ टिप्पणी दिया है अर्थात अगर ऐसा कोई होता तो सूर्यादि भाष्य ब्रह्म हो जाता, तो ऐसा अगर होता तो अन्येन तरही उपलभ्येत। जैसे सूर्यादि भाष्य पर्वत अस्माभिः ही उपलभ्यते, अगर ब्रह्म भी सूर्यादि के द्वारा भाष्य हो जाता जिनको ब्रह्म पता चल रहा है उनको दिख जाता कि सूर्य उसका भाषण कर देता है, तो वो लोग अन्य कौन हो गए? कहेंगे कि जो अधिकारी विद्वान ज्ञानी। अगर सूर्यादि के द्वारा ब्रह्म भाष्य हो जाता तो अधिकारी ज्ञानी उनको दिख जाता ब्रह्म को सूर्य भाषण कर रहा है, किंतु न उपलभ्यते। अन्य न का अर्थ अधिकारी ना, अधिकारी ना तो ज्ञानी ना, अन्य ज्ञानी के द्वारा वो दिखता फिर तो सूर्यादि के द्वारा भाष्य है ब्रह्म ऐसा दिखता, किंतु ऐसा तो नहीं दिखता है। क्यों कहते हैं स्वप्रकाशत्वात्, ब्रह्म स्व प्रकाश हुआ। अच्छा ठीक है, ये पाठ हुआ, आगे आगे तो ठीक था। हाँ यहाँ और एक था पंक्ति ऊपर में जहाँ प्रतीक दिया था तत्रेति प्रतीक दिया था टीका में, ब्रह्मणी अपि के आगे था ना प्रतीक तत्रे भी, वही जहाँ पाठ हम लोग कल मतलब अभी जो देख रहे थे उसी जगह में, ये जो अन्य अन्य भाष्यत्वेन इसका तीन पंक्ति ऊपर में प्रतीक है तत्रेति, वो तत्रे की तीके वहाँ है कि तत्र तू जो भाष्य में है तत्र तत्र का अर्थ पूर्व पक्ष जहाँ टिप्पणी है, वो तत्रेति के अर्थ सिद्धांति भाष्य में कहता है कि पूर्व पक्ष में तो ऐसा कोई तेज धातु नहीं है ये कह दिया। अभी टीका में सिद्धांते तत्र इति वाक्यार्थ कथम, यहाँ आप लोगों का तत्र इति वाक्यार्थ कथम का बीच में विराम नहीं है, इस पुस्तक में विराम हो गया वो पंक्ति घटाने, अर्थात पूर्व पक्षी पूछता है कि सिद्धांते फिर तत्र ये वाक्य कैसे घटेगा, ये पूर्व पक्ष का पूरा वाक्य का ये प्रश्न है। तो सिद्धांते तत्र इति वाक्यार्थ कथम, तो यहाँ ये तत्र के साथ ये वाक्य का संबंध नहीं है, ये तो आगे पंक्ति जो है ब्रह्मणी अपि इसके लिए पूर्व पक्ष का आक्षेप है। अर्थात आपका मत में तत्र ये अर्थात न तत्र सूर्य भाती, आप उसको कैसे अर्थात सती सप्तमी लेने से आपका मत में इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। एक बार सिद्धांत तो विषय सप्तमी तो अभी कहता है कि सिद्धांति अर्थात ब्रह्मणी अपि तेषां भान प्रतिषेधो अवकल्प्यते। विषय सप्तमी तो उसको विषय नहीं बनाता, ये तो स्पष्ट है। सती अपि ऐसा अगर लेंगे तो भी ये संभव है, अर्थात यही होने पर ही सभी का भान हो रहा है। ये होने पर और ये होने पर तो सबका भान हो रहा है, ये बात नहीं, अर्थात ये होने पर दूसरा कोई भान नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं कि ये तो सूर्यादि का भी भाषक है, जहाँ एक पदार्थ को भान करने के लिए सूर्यादि भी है और ब्रह्म भी है, और सूर्यादि का भाषक ब्रह्म है तो बलवत्वात् ब्रह्म बलवत् हुआ, तो अर्थात सती सप्तमी पक्ष में भी वो घट जाएगा। ब्रह्मणी अपि चेते चैषाम भान प्रतिषेधो अवकल्पते, क्योंकि उसका दो पंक्ति ऊपर में भाष्य में था यद्यपि, यहाँ से पूर्व पक्ष का अनुवाद कर रहा है सिद्धांति, यद्यपि सूर्यादीनाम तेजसा भान प्रतिषेधस तेज धातु अन्यस्मिन अवकल्पते, तो ये हुआ सिद्धांत इसका खंडन कर दिया कि आपका मत में ऐसा कोई तेज धातु नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है फिर आपका मत में कैसा घटेगा, तो सिद्धांत कहता है कि हमारा मत में ऐसा ब्रह्मणी अपि च ऐसा भानु प्रतिषेधो अवकल्पते सती सप्तमी होने पर भी ब्रह्म बलवत्वा, इसलिए ब्रह्म सूर्य ध्वन होने पर ब्रह्म ही भान करेगा, सूर्य नहीं भान करेगा। अच्छा टीका में, अच्छा ये पूरा हुआ, अभी पाठ जहाँ चलता था अंगुष्ठ मात्र हम लोग प्रतीक देख रहे थे, टीका में था 24वां सूत्र का ईशान इति, उसका पहले था कि तम अर्थम संशोध्य तस्य ब्रह्मत्वम आह, कल हमने इसको त्वम अर्थ कर दिए, तो अन्य पुस्तक में और महाराज जी भी इसको त्वम अर्थ करवाए हैं, किंतु वहाँ बड़े महाराज जी टिप्पणी दिए हैं तम जीवम इत्यर्थ, तो अर्थात बड़े महाराज जी के सामने में तो तम अर्थ पाठ हैं अर्थात, किंतु तम का अर्थ जीव लेना है, और अन्यत्र जहाँ त्वम मिलता है कहते हैं वो तो स्पष्ट है और कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है, तो अगर तम अर्थ रखेंगे तब लिख देंगे कि पाठ भेद है, त्वम अर्थ भी कहीं है तम अर्थ भी कहीं है, दोनों प्रकार पाठ मिलता है। अच्छा ईशान ईशान आगे तस्य अद्वितीयत्वम् आह सैव इति, कालत्रयेपि सैव अस्ति नान्यत् किञ्चित् यन्नचिकेतसा पृष्ठम् ब्रह्म तदेव एतद्वितद्, यहाँ तक हो गया था। आगे टीका में परिमाण ईशान शब्दाभ्याम संशय माह, परिमाण के ऊपर टिप्पणी है टीका में, जो परिमाण ईशान शब्दाभ्याम अंगुष्ठ मात्र, क्योंकि जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनितिष्ठति कहा, तो ये परिमाण और ईशान शब्द है, ईशान भूत भव्यस्य, तो एक परिमाण हो जाने से परिमाण में अंगुष्ठ मात्र तो जीव का ये परामर्शक है, ईशान भूत भव्य से लेने से ईश का परामर्शक हो गया, तो होने से कहते हैं इसलिए संशय हो गया, दोनों शब्द हो गया तो संशय हो गया। भाष्य में तत्र यो अयम अंगुष्ठ मात्र पुरुषः श्रूयते स किम विज्ञानात्मा किंबा परमात्मा इति संशय, संशय क्यों हो गया, विज्ञानात्मा को लेने के लिए परिमाण और परमात्मा को लेने के लिए ईशान, ये दोनों शब्द के चलते संशय हो गया। आगे टीका में यथा अनुभानादिलिंगात, अनुभानादिलिंगात पूर्व प्रकरण में पूर्व अधिकरण में नीच अध्याहारक अध्याहारेण सूर्यादि अगोचरो ब्रह्म इति उक्तम, तथा प्रथम ब्रह्म इति उक्तम, पूर्व अधिकरण में सिद्धांत विषय सप्तमी लेकर के नीच अध्याहारक या नीच अध्याहारक करके सूर्यादि का अगोचर अर्थात सूर्यादि के द्वारा जो न भाषयति ऐसे कर दिया था, तो ब्रह्म को लिया गया, वो पदार्थ ब्रह्म है कोई तेज नहीं है, तथा तथा का अर्थ टिप्पणी यहाँ भी अर्थात इस अधिकरण में भी पूर्व पक्ष कह रहा है यहाँ भी प्रथम श्रुत परिमाण लिंगात, क्योंकि मंत्र का प्रथम है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, वहाँ प्रथम सूत्र था तस्य न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, तो होने से सूर्य न भाति का सूर्य न भाषा यदि कर दे क्योंकि प्रथम श्रुत आप ले लिए। यहाँ इसी प्रकार की प्रथम श्रुत हो गया अंगुष्ठ मात्र, ये किसका परामर्श को होगा जीव का, तो प्रथम श्रुत परिमाण लिंगात ये परिमाण लिंग हो गया जीव को ग्रहण करने के लिए, तो जीव प्रतीतो ईशान, फिर जीव को लिया जाएगा तो फिर ईशान शब्द को क्या करेंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है कि ईशान अस्मि इति ध्यायत, क्योंकि ध्यायत ऐसा तो यहाँ विधि शब्द नहीं है, कहते हैं कि विधि शब्द का विधि अध्याहरण ध्यान परम वाक्यम इति पूर्व पक्ष, तो ध्यायत ये पद का अध्याय करके ये वाक्य ध्यान परक हो जाएगा। भाष्य में तत्र परिमाण उपदेशात तावत विज्ञानात्मा इति प्राप्तम, पूर्व पक्ष कह रहे हैं परिमाण का उपदेश होने से विज्ञानात्मा जीव लेना है, तो सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा क्यों परमात्मा को क्यों नहीं लिया जाएगा अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने पर ही, पूर्व पक्ष कह रहा है कि नहीं अनंतायाम विस्तार से परमात्मनो अंगुष्ठ परिमाणम उपपद्यते, अनंत आयाम आयाम अर्थात दीर्घता इटिका में दे दिया और विस्तार विस्तार अर्थात महत्व, ये अनंत दीर्घता महत्व अर्थात न्यायिक लोग कहते हैं ना ये विभु आत्मा उसमें क्या परिमाण रहेगा परम परम दीर्घत्व, उसी को यहाँ कह दिया गया, तो परमात्मनो अंगुष्ठ परिमाण ये नहीं संभवते नहीं उपपद्यते, ये पूर्व पक्ष कह दिया। टीका में पूर्व पक्षी ब्रह्म दृष्टिया जीवोपास्ति, ध्यान करना है ब्रह्म का दृष्टि से जीव का उपासना करेगा, अहम अस्मि ईशान इति इस प्रकार के सिद्धांत हेतु प्रत्येक ब्रह्म ऐक्य ज्ञानम फलम इति मंतव्यम, अर्थात ये ज्ञेय परक है सिद्धांत मत में, ये अधिकरण ज्ञेय ब्रह्म परक है, आयामो दैर्घ्यम विस्तारो महत्वम इति भेद, आयाम और विस्तार। अच्छा आगे भाष्य में सिद्धांत पूर्व पक्ष कह दिया कि परमात्मा को नहीं ले पाएंगे, परमात्मा अनंत आयाम विस्तार वाला है, अंगुष्ठ मात्र परिमाण परमात्मा में संभव नहीं है, और विज्ञानात्मनस्तु उपाधि मत्वात संभवती, विज्ञानात्मा है वो उपाधि वाला है, तो उपाधि वाला होने से ये अंगुष्ठ मात्र उसमें संभव हो जाएगा, कयाचित कल्पना अंगुष्ठ मात्र, तो कहेंगे उपाधि शरीर अगर होगा तो शरीर कहाँ अंगुष्ठ मात्र होगा, तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि कयाचित कल्पना, किसी प्रकार की कल्पना करके ये तो हो सकता है, क्योंकि जो परिच्छिन्न परिमाण वाला है उसको आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, और जो अनंत परिमाण वाला है उसको क्या आप अंगुष्ठ मात्र कहेंगे, पूर्व पक्ष का तर्क है। टीका में कयाचित का क्या अर्थ, अंगुष्ठ मात्र हृदय से विज्ञान शब्दित बुद्धि अवेदाध्यास कल्पनया इत्यर्थ, अंगुष्ठ मात्र परिमाण हो गया हृदय, वही हो गया विज्ञान शब्दित बुद्धि का आश्रय, इसलिए जो आश्रित हो गया विज्ञान शब्दित बुद्धि और जो आश्रय हो गया हृदय, ये दोनों में अध्यास अभेद अध्यास कल्पना करने से अब विज्ञान शब्दित बुद्धि बुद्धि के साथ आध्यात्म्य करता है जीव, तो विज्ञानात्मा जीव ये भी हृदय परिमाण मान करके अंगुष्ठ मात्र हो जाएगा, इस प्रकार की कल्पना कर लिया जाए। और पूर्व पक्ष आगे कह रहा है टीका में स्मृति संवादाद अपि अंगुष्ठ मात्रो जीव इत्याह, स्मृति भी ये बात कहती है भाष्य में स्मृतेश्च, महाभारत में ये आख्यान आता है सावित्री सत्यवान, मतलब पतिव्रता नारी कैसे पति को बचा लेता है वो आख्यान आता है, वहाँ यमराज जी जब ये सत्यवान को उसका शरीर से जब उसका प्राण छूट जाता है उसको पाशबद्ध करके ले जाते हैं, अथ सत्यवतः कायात पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष यमो बला, अथ सत्यवतः कायात पाशबद्धम वशम गतम, वशम गतम के ऊपर टिप्पणी है क्या उसमें, अच्छा तो पाशबद्ध, पाशबद्ध अर्थात कर्म पाश, जो सत्य सत्यवान है वो कर्म पाश से बद्ध है, बद्ध है तो यमराज जी उसको लेंगे, तो शरीर से अभी उसको ये प्रारब्ध पूरा हो गया, तो कायात पाशबद्धम वशम गतम, वशम गतम अर्थात यमराज जी का वश में आ गया, कर्म का वश होकर के यमराज जी का वश में। अच्छा, होने से अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष, निश्चकर्ष कृष धातु तो उसका लिट का रूप हो गया चकर्ष, लिट में चकर्ष बन जाएंगे अनल होने से चकर्ष। यम बलात् बलपूर्वक यम ने ले लिया, और वहाँ कहा गया अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये अंगुष्ठ मात्र जो जिसको यम बलात् ले लिया ये क्या परमात्मा होगा? यम कहाँ परमात्मा को बलात् ले जाएगा, इसलिए जीव ही होगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं। टीका में अथ मरण अनंतरम यम पाशेर बद्धम कर्मवशम, यहाँ कहीं टिप्पणी है टीका में भी, यम पाशेर बद्धम कर्मवशम प्राप्तम नहीं है। अच्छा, तो यम पाशेर बद्धम आगे वशम गतम कहा भाष्य में, वशम अर्थात कर्मवशम प्राप्तम, कर्म का वश, कर्म का वश होने से ही यम बांधेगा। सिद्धांत कहता है कि तथापि ईश्वर किम न स्यात्, तो पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में नहीं परमेश्वर बलाद यमेन निष्कृष्टुम शक्यस तेन तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्रो निश्चित स एव इहापि इति एवं प्राप्ते ब्रह्मः। नहीं परमेश्वर बलाद यमेन निष्कृष्टुम शक्यम, परमेश्वर यम के द्वारा बलाद निष्कृष्टुम ये नहीं शक्यम, क्यों नहीं है? टीका में कहते हैं प्रभवति संयमने ममापि विष्णु, प्रभवति संयमने ममापि विष्णु, इसी प्रकार की स्वयं यमराज जी कहते हैं इति यमस्य ईश्वर नियम्यत्व स्मरणात्, यम कहता है मम संयमने विष्णु अपि प्रभवति, प्रभवति समर्थो होवति, इसलिए यम कहा परमात्मा को पाशबद्ध करके खींच लेगा, इसलिए वहां तो जीव ही होगा। कहते हैं कैसे ये यमराज जी कहते हैं ममापि ना, मेरा भी नियमन का संयमन करने में विष्णु संभव मतलब प्रभवती समर्थ भवति। भाष्य में नहीं परमेश्वर बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्य, ये वाक्य कर्मणि प्रयोग हुआ, परमेश्वर बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्यम, परमेश्वर शक्यम यमेन, यहाँ निष्कर्षण का कर्ता कौन है? यम और कर्म परमात्मा, तो किंतु वो प्रथमा हो गया इसलिए कर्मणि प्रयोग हुआ ये वाक्य शक्य तेन, इसलिए तेन तत्र संसारी तेन, तेन का अर्थ टिप्पणी है ना, तेन के ऊपर टिप्पणी नहीं है भाष्य में, जो तेन है हाँ स्मृति वाक्य है ना, तो स्मृति वाक्य है ना अर्थात ये जो निष्कर्ष यमो बलात्, तो यहाँ तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्र निश्चित, तो स्मृति में तो अंगुष्ठ मात्र शब्द से अगर संसारी वहाँ निश्चित हुआ, स एव इहापि, इहापि कहने से श्रुति श्रुतो भूमि वहाँ टिप्पणी है, फिर यहाँ भी में नहीं स के ऊपर में स तो जीव, अच्छा हाँ वो जीव स का अर्थ जीव, स यहाँ यहाँ अर्थात श्रुतोपी स्मृति में अंगुष्ठ मात्र का निश्चय हो गया ये जीव, इसलिए श्रुति में भी अंगुष्ठ मात्र का अर्थ स यहाँ भी अर्थात श्रुतोपी प्राप्त इति एवं प्राप्त ब्रह्म, इसी प्रकार की यहाँ भी प्राप्त हुआ। अच्छा आगे यहाँ एक टिप्पणी है क्या कि श्रुति और निश्चित स्मृति संदिग्ध श्रुति के अपेक्षा बलवान, ऐसा एक टिप्पणी है वहाँ निश्चित, वो किसके ऊपर है? स के ऊपर है। अच्छा निश्चित यहाँ जो श्रुति हाँ अर्थात यहाँ स्मृति जो दे दिया अंगुष्ठ मात्र पुरुष वो तो जीव पर्ग है, सत्यवान को लिया ये तो जीव पर्ग निश्चित हो गया, और श्रुति में संदेह है अंगुष्ठ मात्र से जीव लिया जाएगा परमात्मा लिया जाएगा, तो निश्चित अर्थ वाला स्मृति संदिग्ध अर्थ वाला श्रुति के अपेक्षा बलवान होगा क्योंकि ये निश्चित है, तो होने से स्मृति से निश्चित हो गया कि अंगुष्ठ मात्र का अर्थ जीव हुआ, इसलिए श्रुति में भी अंगुष्ठ मात्र शब्द का अर्थ जीव लिया जाएगा क्योंकि स्मृति यहाँ निर्धारक हो गया निश्चायकत्व न। इति एवं प्राप्त ब्रह्म टीका में सिद्धांति कहता है भूत भव्यस्य इति उपपदात, सिद्धांति कहते हैं ईशान भूत भव्यस्य ये उपपद होने पर बाधक अभावात, बाधक के ऊपर टिप्पणी है संकोचक अभावात, तो आप ईशान भूत भव्यस्य का संकोच करके क्यों आप ध्यान परख लेते हैं उसका, ईशान भूत भव्यस्य उसका असंकोच अवस्था करने से वो तो ब्रह्म को ही कहना चाहिए, बाधक अभावात ईशान इति ईशान इति ईशत्व शब्दात निरंकुशम ईशिता भाति, तो यहाँ संकोच करने का कोई कारण नहीं है निरंकुशम ईशिता भाति, इसलिए श्रुत्या लिंगम बाध्यम वो दोनों के ऊपर टिप्पणी है श्रुत्या लिंगम बाध्य, श्रुत्या श्रुति हो गया ईशान भूत भव्य से और लिंग हो गया अंगुष्ठ मात्र परिमाण, पूर्व पक्ष अंगुष्ठ मात्र परिमाण का लिंग कह करके जीव लेना कहता था, सिद्धांत कहता है ईशान भूत भव्य से ये श्रुति है, तो श्रुत्या लिंगम बाध्यम इति सिद्धांत यति। भाष्य में इति एवं प्राप्ते ब्रूमः परमात्मा एव अयम अंगुष्ठ मात्र परिमितः पुरुषो भवितुम अर्हति, परमात्मा ही अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष होगा, कस्मात सिद्धांति कहता है शब्दात, शब्दाद एव प्रमितः सूत्र है शब्दात, कौन सा शब्द है कहते हैं ईशान भूत भव्य से इति, नहीं अत्र परमेश्वराद भूत भव्य से निरंकुशम ईशिता, परमेश्वराद भूत भव्य से निरंकुश नहीं अन्य अन्य नहीं अन्य परमेश्वराद भूत भव्य से निरंकुशम ईशिता, तो ईशिता है ना ईशित्री है ईशिता, परमेश्वर से अन्य कोई भूत भव्य का निरंकुश ईशिता नहीं होगा, तो योगी इत्यादि होंगे तो कोई थोड़ा बहुत ईशिता हो सकता है सिद्ध केवल में, किंतु निरंकुश ईशिता भूत भव्य का ये कोई नहीं होगा। टीका में प्रकरणाच ब्रह्म परम इदम वाक्यम इत्याह, तो यहाँ भी अंगुष्ठ मात्र पुरुष यहाँ भी प्रकरण से ये ब्रह्म पर लेना होगा, क्यों कहते हैं प्रकरण भाष्य में एतद वैतद इति च प्रकृतम पृष्ठम इह अनुसंदधाति, नचिकेता ने पूछा था कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति एके एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वरेण वराणाम एष वरस्तृतीय, ये नचिकेता पहले पूछा, इसके बाद यमराज जी ने उसको बहुत प्रलोभन दिखाया, तो दिखाने के बाद फिर नचिकेता का प्रशंसा किया कि त्वाद्रिक न भूयान नचिकेत प्रष्टा, आप जैसा पूछने वाले हमको बार बार मिले, तो नचिकेता फिर कहता है कि ये सब व्यर्थ है हमारा प्रश्न का उत्तर चाहिए, फिर नचिकेता प्रश्न दोबारा पूछता है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् भूता अन्यत्र अस्मात् भूता भव्याच्च, और अन्यत्र अस्मात् भूत अच्छा दिया है यहाँ अन्यत्र भूताच अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, तो अन्य च भूताच भव्याच यत्त पश्यसि तद्वद, ये नचिकेता ये मतलब फिर दोबारा कहते हैं, तो प्रकरण हो गया कि नचिकेता पूछता है धर्म अधर्म कृत अकृत भूत भव्य ये सबसे जो अन्य है ये सबका जो अधिष्ठान है ये ब्रह्म का प्रकरण है, इसलिए यमराज जी जो उत्तर देंगे वो भी ब्रह्म विषय का उत्तर ही होगा, जीव विषय का उत्तर नचिकेता को मतलब प्रष्टव्य नहीं था नचिकेता का। भाष्य में एतद वैतद इति च प्रकृतम पृष्ठम इह अनुसंदधाति, एतद वैतद यत पृष्ठम ब्रह्म इत्यर्थ, यमराज जी प्रत्येक मंत्र कह करके एतद वैतद इस प्रकार कहते हैं, एतद वैतद अर्थात यत पृष्ठम ब्रह्म त्वया, पृष्ठम चेद ब्रह्म अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृत अकृतात् ये सब से और अन्यत्र भूतात च भव्याच यत पश्यति तद्वद यत तत् पश्यसि तद्वद इति। ये नचिकेता ने पूछा था और उसका उत्तर देते हैं यमराज जी, इसलिए ब्रह्म विषय का उत्तर होगा। ठीक है, मैं शब्दो वाक्यम लिंगाद दुर्बलम। पूर्व पक्ष कहता है कि शब्दादेव प्रमिते है, यहाँ शब्द का अर्थ वाक्य, तो वाक्य और लिंग में कौन बलवान होगा? लिंग बलवान, लिंग बलवान। पूर्व पक्ष का है लिंग, अंगुष्ठ मात्र ये परिमाण, ये लिंग हो गया। और सिद्धांति कहता है कि ईशानो भूत भव्यस्य, पूर्व पक्ष कह रहा है ये वाक्य है, तो वाक्य होने से ये लिंग के अपेक्षा दुर्बल हो जाएगा। शब्दों शब्द का अर्थ वाक्यम, तो वाक्य लिंगाद दुर्बलम होने से सिद्धांति कहता है कि भाष्य में शब्दाद एव इति अभिधान श्रुतेरव ईशान इति परमेश्वरो अयम गम्यते इत्यर्थ। शब्दाद एव शब्द का अर्थ अभिधान श्रुति, अभिधीयते अनेन इति अभिधान श्रुति, ईशान यहाँ श्रुति है, हम वाक्य नहीं कह रहे हैं, सिद्धांति कह रहे हैं। इति शब्दाद एव, एव के ऊपर टिप्पणी है सूत्रम है शब्दाद एव प्रमिते है, और भाष्यकार में कहते हैं शब्दाद एव इति, तो ये जो सूत्र में भी है और भाष्य में भी है जो एवकार, ये कहते हैं कि श्रुति और लिंग ये दोनों का बीच में यहाँ श्रुति ये बलवान है, तो ये वो कह करके श्रुतेर बलवत्वात, हम वाक्य नहीं कर रहे हैं, तो ये वो कह रहे दोनों स्थान पर श्रुति बलवती है, ये कहता है लिंग की अपेक्षा बलवती, इसलिए यहाँ परमेश्वरो अयम गम्यते, अंगुष्ठ मात्र शब्द से परमेश्वरों को लिया जाता है। टीका में ए भाष्य में ये पूरा हुआ, ये सूत्र उच्चारण करिए, शब्दादेव सिद्धांति कौन सा शब्द कहा? ईशान शब्द, और पूर्व पक्ष परिमाण दिखा रहा था, अंगुष्ठ मात्र कहते हैं लिंग से श्रुति बलवान है। कथम पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परमाण परिमाण उपदेश इति अत्र गुमः। पूर्व पक्ष पहले दोष दिखाया था, सर्वगत जो परमात्मा है उसका अंगुष्ठ मात्र परिमाण ये कैसा दिखाएंगे, इस विषय में आगे सूत्र कहते हैं। हृदय अपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय अपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय अपेक्षया, तो हृदय अंगुष्ठ मात्र है, क्यों कहते हैं हाथी का तो नहीं है, कहते मनुष्याधिकार, ये शास्त्र में तो मनुष्यों का ही अधिकार है, और मनुष्यों का हृदय तो अंगुष्ठ मात्र होता है, इसलिए अंगुष्ठ मात्र शास्त्र में कहा जाता है। जिसके लिए उपदेश होगा उसी के अनुसार ही उपदेश किया जाएगा, तो इसलिए मनुष्यों को उपदेश किया जाता है, मनुष्य को ही शास्त्र में अधिकार है, तो उनका हृदय अंगुष्ठ परिमाण होने से यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया, क्योंकि उन्हीं का हृदय उतना है, उसमें बुद्धि, बुद्धि में अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहा गया। भाष्य में सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदये अवस्थानम अपेक्षा अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते। सर्वगत है परमात्मा, होने पर भी हृदय में अवस्थान है, अवस्थान अर्थात अभिव्यक्त होता है, इसी को अपेक्षा करके अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते, क्योंकि वही परमात्मा तादात्म्य करके मैं मानता है, और ये तादात्म्य कहाँ होता है, कहते हैं हृदय में ही होता है, बुद्धि में ही होता है तादात्म्य। आकाशस्य एव वंश पर्व अपेक्ष्यम अरत्नि मात्रत्वम, आकाशस्य एव, आकाश वंश का पर्व जो वंश होता है उसका जो पर्व गांठ होता है, दो गांठ के बीच में कितना आकाश है, कहते हैं अरत्नि मात्रत्वम, अरत्नि मात्रत्वम। टीका में दे दिया कर सनिष्ठिको अरत्नि, कर स कनिष्ठिको, कनिष्ठिका के साथ कर इसको अरत्नि कहते हैं, ये हो गया कर कनिष्ठिका, यहाँ तक इसको अरत्नि कहते हैं, और इतने इतने को कहते हैं वितस्ति, हम लोग हिंदी में बित्ता कहते हैं ना, इसको कहते हैं बितस्तिन, और इसको कहते हैं अरत्नी। करह स कनिष्ठिको, यहाँ कुछ टिप्पणी दिया है, कर स कनिष्ठिको अरत्नी, उसके ऊपर टिप्पणी है टीका में। अच्छा बद्ध मुष्टि कर, अरत्नी स्तुति कनिष्ठेन। अच्छा ये कुछ अरत्निस्तु कनिष्ठेन। अच्छा बद्ध मुष्टि हो जाने से कर कहेंगे, ये हो गया कर, और प्रसारित क्या दिया, प्रसारित दिया है ना, बद्ध मुष्टि कर, प्रसृता उंगुली, प्रसृता अर्थ खुल गया, बद्ध मुष्टि करो अरत्नी, बद्ध मुष्टि करो अरत्नी ही, सो रत्नी ही प्रसृता उंगुली रीति अभिधान है ना, रत्नी ही ऐसे भी है। हाँ सो अरत्नी खंडाकार है ना, नहीं सो रत्नी पहले खंडाकार था, अभी नहीं, सो रत्नी ही अरत्नी तो हो गया बद्ध। अच्छा अच्छा अच्छा अरत्नी और रत्नी, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, अरत्नी अर्थात अगर बद्ध मुष्टि हो गया तो अरत्नी और प्रसृता हो गया तो रत्नी, अच्छा ठीक है, करह समिष्टि को रत्नी, ठीक है, और उंगली खुल गया तो वो रत्नी हो गया, ठीक। अमर में तो ऐसा नहीं दिया है, जैसा अमर में नहीं दिया, मतलब अमर में ये तो अरत्निस्तु, ये तो कहीं अपना व्याख्या बता करके, लेकिन अमर अमर में तो अरत्निस्तु कनिष्ठेन मुष्टि रीति अमर अमर, मतलब ये जो प्रसिद्ध है नहीं, मूलो नहीं है, मतलब अंतिम वाला अमर का है, यहां जो रत्नी बोल दिया उसी को अमर में अरत्नी कनिष्ठिका युक्त कहने से ऐसे बद्ध मुष्टि, फिर कनिष्ठिका युक्त कहने का क्या जरूरत है, ये जो इनका वाक्य दिया ये ते की जगह नी है, निष्कनिष्ठ के ना अरत्नी स्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना निष्कनिष्ठेन, अच्छा वो ती नहीं है, नी होना चाहिए, निश हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा याद अरत्नी स्तु निष्कनिष्ठेन, अच्छा वो ती नहीं है, नी है, हाँ उसको संशोधन कर लीजिए फिर, कनिष्ठिका खुल जाएगा तो रत्नी हो जाएगा, वो जो प्रथम वाक्य दे दिए, हाँ ठीक हो जाएगा। अच्छा आगे भाष्य में आकाशस्य इव वंश पर्व अपेक्षम अरत्नी मात्रत्व, वंश पर्व को मतलब उपाधि होने से आकाश भी अरत्नी मात्रत्व कह दिया जाता है, नहीं अंजसा अतिमात्रस्य परमात्मनो अंगुष्ठ मात्रत्व उपपद्यते, तो इसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं होने से अतिमात्रस्य परमात्मनो, अतिमात्र अर्थात मात्राम अतिक्रम्य, तो जो अमात्र है ऐसे परमात्मा उसका अंगुष्ठ मात्रत्वम अंजसा, अंजसा का अर्थ टिप्पणी में दिया है साक्षात, साक्षात अर्थात साक्षात अर्थात उपाधि बिना जो अतिमात्र है परमात्मा उसका अंगुष्ठ मात्र तुम साक्षात उपाधि बिना नहीं ये संभव नहीं है। उपाधि होने से ही अंगुष्ठ मात्र हो सकता है। ठीक है मैं मुख्य अंगुष्ठ मात्र जीवो गृहताम पूर्व पक्ष कहता है तो किम गौण ग्रहण है ना परमात्मा को उपाधि ग्रस्त करके अंगुष्ठ मात्र लेना ये गौण प्रयोग हुआ तो क्यों मुख्य आप जीव को नहीं ले रहे हैं। भाष्य में उसके लिए न च अन्य परमात्मन यह ग्रहणम अर्हति ईशान शब्दादिभ्य इति उक्तम परमात्मन अन्य यह ग्रहणम न अर्हति क्यों कहते हैं ईशान शब्दादिभ्य ईशान शब्द है। आगे भाष्य में ननु प्रति प्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्वात् तद अपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्रत्वम न उपपद्यते। हाथी को लेंगे देवताओं को लेंगे हनुमान जी को लेंगे प्रति प्राणी भेद हृदयानाम अनवस्थितत्व बड़ा छोटा हो जाएगा तद अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम ये भी तो नहीं घटेगा उपपद्यते इति उत्तरम उच्यते इसलिए उत्तर कह देते हैं सूत्र में कहा मनुष्य अधिकारत्व या मनुष्य का बात आने से अंगुष्ठ मात्रम ही लिया गया। शास्त्रम ही अविशेष प्रवृतम अपि मनुष्यानेव अधिकरोति शास्त्र भी अविशेष प्रवृतम अपि शास्त्र सभी के लिए प्रवृत्त है होने पर भी मनुष्यानेव अधिकरोति मनुष्य ही शास्त्र में अधिकारी है। क्यों हेतु देते हैं सत्तत्वात् शास्त्र विहित कर्म मनुष्य ही कर पाएगा तो बाकी नहीं कर पाएंगे पशु पक्षी वृक्ष ये नहीं कर पाएंगे देवता ऋषि ये भी नहीं कर पाएंगे सब कहेंगे हेतु सत्तत्वात् मनुष्य। दूसरा अर्थित्वात् मनुष्य ही अर्थी है और अपरिउदस्तत्वात् मनुष्य परिउदस्त नहीं है जो परिउदस्त मनुष्य है वो भी नहीं कर पाएंगे अपरिउदस्तत्वात् और उपनयनादि शास्त्राच उपनयन जिनका होता है त्रैवर्णिक वही लोग इसको कर पाएंगे इति वर्णितम एतद् अधिकार लक्षणे अधिकार लक्षण जैमिनीय षष्ठ ये प्रमाण भेद शेषत्वं प्रयुक्ति क्रमसंज्ञक अधिकारोति देशश्च सामान्यं च विशेषतः उहोवादश्च तंत्रं च प्रसंगाश्चोदिताः क्रमात् ऐसे द्वादश लक्षणी में ये प्रत्येक अध्याय का अर्थ ये एक श्लोक कह देता है। इसमें षष्ठ अध्याय है अधिकार का निरूपण होना तो ये तद अधिकार लक्षण अर्थात जैमिनी का षष्ठ अध्याय में वहाँ कहा गया है मनुष्य ही अधिकारी है ये कर्म में मतलब शास्त्र में। और मनुष्याणाम च नियत परिमाण काय मनुष्यों का काय नियत परिमाण होने से उनका हृदय भी अंगुष्ठ मात्र हो जाएगा। टीका में सती संभवे मुख्य ग्रहो न्याय सिद्धांति पूर्व पक्ष कह रहे हैं क्यों मुख्य नहीं लेंगे जीव होता सिद्धांति कहता है कि संभव हो तो मुख्य का ग्रहण होगा अत्र तो श्रुति विरोधात असंभव इति गौण ग्रह इसलिए अंगुष्ठ मात्र कह करके परमात्मा को लेना है अगर जीव को लेंगे तो श्रुति का विरोध हो रहा है। कौन सा श्रुति के साथ विरोध होगा अगर जीव को लिया जाएगा तो ईशान ईशान श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा ईशान भूत भव्य से तो श्रुति विरोधात असंभव इति गौण ग्रह इसलिए गौण परमात्मा का जो अंगुष्ठ मात्र है ये गौण प्रयोग शास्त्र मनुष्यान एव अधिकरोति कहा गया भाष्य में मनुष्यान का अर्थ त्रैवर्णिकान एव इत्यर्थः क्यों कहते हैं सत्तत्वाद इति अनेन आगे कहा गया मनुष्यान एव अधिकरोति भाष्य में आगे कहा सत्तत्वाद सत्तत्वाद कहने से टीका में सत्तत्वाद इति अनेन पशुआदीनाम देवानाम ऋषीणाम च अधिकारो वारितः पशु देव ऋषि इनका अधिकार नहीं है क्यों असक्त नहीं है तत्र पशुआदीनाम शास्त्रार्थ ज्ञानादि सामग्री अभावात कर्मणि असक्ति है क्योंकि विद्वान यजेत तो विद्वान है तो तभी अर्थात शास्त्र ज्ञान है तो भी कर्म करना चाहिए तो ये जो अधिकारी में चार कहते हैं अर्थी समर्थो विद्वान अपरिदस्त विद्वान होना चाहिए अर्थात जो कर्म करेगा उस कर्म का उसको ज्ञान होना चाहिए शास्त्र क्या कहता है। तो तो ये पशुआदि नाम शास्त्रार्थ ज्ञान रूपक सामग्री नहीं होने से कर्मणि अशक्ति है। इंद्रादेह देवादियों का क्यों नहीं है? इंद्रादेह स्व देवता के कर्मणि स्व उद्देश्य न द्रव्य त्याग योगात अशक्ति। जिस कर्म का देवता इंद्र होगा वो कर्म इंद्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो द्रव्य त्याग नहीं कर पाएगा। स्व उद्देश्य न द्रव्य त्याग अयोगात करता और संप्रदान एक नहीं हो सकते हैं, असत्य। और ऋषि भी असत्य है, क्यों? ऋषि नाम आर्षय वर्णे ऋषि अंतर अभावात असत्य। जो कर्म करने का समय में ऋषि वर्ण होता है, तो ऋषि वर्ण होने से तो ऋषि कैसे वो कर्म करेगा, तो ऋषि वर्ण कैसे, ऋषि कैसे ऋषि वर्ण करेगा? जैसे इंद्र इंद्र देवता का कर्म नहीं कर पाएगा, ऐसे ऋषि भी ये ऋषि वर्ण वाला कर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए कर्म में उनको अधिकार नहीं है। एक देवता दूसरा देवता कैसे, तो ऐसा कहेंगे ये कहते कि ये अर्थात जो ये ज्ञापक होता है सामान्य का, अर्थात इस कर्म को छोड़ करके अन्य कर्म कैसे, तो मंत्र दृष्टा ये जो कर्म करते हैं वो कर्म में व्यवहार होने वाला ये मंत्र, और कर्म में व्यवहार होने वाला मंत्र का तो एक ऋषि होते हैं, और संभवतः ये कर्म जिस प्रकरण का है वो मंत्र का दृष्टा संभवतः ऐसा एक ऋषि होंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे कि उपनयन संस्कार होने का समय में ऋषि वर्ण होता है। ये जो ऋतिक वर्ण अलग है, ऋषि वर्ण एक होता है, तो ऋषि वर्ण वो क्या ऋषि ये पता नहीं हम लोग को, किंतु हम लोग देखे थे, कभी पंडित को हम लोग पूछ लेंगे यहाँ। तो ऋषि वर्ण जो होता है अर्थात तो ऋषि फिर कर्म में उसका अधिकार नहीं रहेगा, स्व स्व का वर्ण नहीं कर पाएगा, अर्थात तो कुछ कर्म में अधिकार नहीं है या वेद उसमें, वो तो मंत्र का दृष्टा है, अभी उसको कर्म करने का और आवश्यक नहीं है, मंत्र का दृष्टा और मंत्र का दर्शन। अर्थात यहाँ ऋषि अर्थात जो अर्थात ये जो ये गोत्र प्रवर इत्यादि का जो आरंभ का जो ऋषि होते हैं, जिनको ऋषि बोल करके माना जाता है, ये बाकी कोई भी किसी को ऋषि कह दिए नहीं। तो जो कर्म के द्वारा जो संपत्ति देते हैं देवता, वो लोग तो उनका अपने प्राप्त है, फिर कर्म करके उसको प्राप्त करने की आवश्यकता इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि इंद्रादि जो भी देवता है जो भूलोक में होता है, जितने भी हम फल कर्म के द्वारा जो फल होता है वो अंतिम फल तो स्वर्ग है, और उनका तो स्वर्ग तक सब वहाँ कहा जा सकता है कि कर्म करके ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे, इंद्र इंद्र लोक में अश्वमेध करके वो ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा, सभी आ सकता है, किंतु अर्थात वहाँ ये अर्थात ज्ञापकस्य ये सामान्य परत्वात ऐसा न्याय है, एक विषय में अगर ज्ञापक मिला यह सामान्यतया संकोच करने का कोई आवश्यक नहीं है। और देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं है, किंतु ज्ञान में अधिकार है, आगे कहेंगे आगे देवताओं का अधिकार का विचार आएगा। अच्छा आगे अर्थित्वादी इति अनेन निष्कामानां मुमुक्षूणां स्थावराणां च अधिकारो वारितः। ठीक है, अर्थित्वाद तो ये मनुष्य ही अर्थी हैं, अर्थित्व कहने से जो निष्काम है मुमुक्षु और जो स्थावर है उनका भी अधिकार कर्म में नहीं रहा। तत्र मुमुक्षूणां शुद्ध्यर्थित्वे नित्यादि अधिकारो न काम्येषु। जो मुमुक्षु है वो शुद्धि के लिए कर्म करेगा, तो शुद्धि के लिए कर्म करेगा तो नित्य आदि में अधिकार, नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा, वो काम्य कर्म नहीं करेगा। और शुद्ध चित्तानां मोक्षार्थित्वे श्रवणादिषु व्यंजकेषु अधिकारो न कर्मसु इति मंतव्य। तो उसको काम्य में अधिकार नहीं है किंतु नित्य में तो अधिकार है कहेंगे। तो अगर वो मुमुक्षु हो गया, शुद्ध चित्त जो हो गया, जो शुद्ध चित्त नहीं है उसको नित्य नैमित्तिक कर्म करना है, उसके लिए तो संन्यास नहीं है, और जो शुद्ध चित्त हो गया सन्यासी हो गया तो उसके मोक्षार्थित्व अभी उसको श्रवणादिषु व्यंजकेषु अधिकार, जो श्रवणादि है जो कि व्यंजक है ज्ञान का, उसी में ही अधिकार है न कर्मसु, इसलिए उसका तो संन्यास है, शुद्ध चित्त के लिए संन्यास नहीं है, तो फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा। और अपरिउदस्त शूद्रस्य अधिकारम निरस्यति अपरिउदस्तत्व, क्यों कहते हैं शूद्रो यज्ञ, आगे थोड़ा आप लोगों का पाठ संशोधन करना होगा, शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त अवन है ना, अनवक्लिप्त न अवक्लिप्त इति अनवक्लिप्त, अच्छा यहाँ भी अवनपित है, ये तो पेंसिल थोड़ा ये वेद में उपसर्ग आगे पीछे लग जाते हैं ना, ये तो किंतु नए है ना। अच्छा अक्लिप्त तो करके अव लगाएंगे तो अवाक्लिप्त तो होगा, न बीच में नहीं आ पाएगा। अवक्लिप्त तो का नए होने से अनवक्लिप्त तो ही होगा, इति परिवदा सर। और उपनयित तो ये अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तो तम वेदम अध्यापयित, ऐसे एकादश वर्षम ये क्षत्रिय, द्वादश वर्षम वैश्य, इस प्रकार में उपनयित तम परिउदास। परिउदास अर्थात निष्ठा कर देंगे तो परिउदस्त, परिउदास निषेध, अपरिउदस अनिषिद्ध। जो परिउदस्त हो गया उसका कर्म में अधिकार नहीं रहेगा। उपनयित तम अध्यापयित इति शास्त्राच न शूद्रस्य वैदिके कर्मणि अधिकार, वैदिक कर्म में अधिकार नहीं है, किंतु जो स्मार्त कर्म है उसमें पूरा अधिकार है। ज्ञान का तो ये भी कर सकता है, ज्ञान में सभी को अधिकार है, किंतु मतलब ये उपनिषद जन्य इस मार्ग में नहीं, स्मार्त जन्य ज्ञान में अधिकार है। स्मृति ये जो ये ब्रह्मसूत्र इत्यादि इसमें अर्थात जहाँ ये मंत्र आता है वहाँ निषेध करते हैं, नहीं मंत्र पढ़ने में निषेध नहीं किया ना, यज्ञ में किया है, शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त। हाँ ये तो सूत्र यज्ञ अनवक्लिप्त, तो क्यों कहते हैं उसका उपनयित उपनयन नहीं है, उपनयन नहीं होने से उपनयित क्यों, उपनयन क्यों होता है कि वेद अध्ययन के लिए, तो उसका उपनयन नहीं होने से वेद अध्ययन नहीं हो पाएगा। बिना उपनयन वाले भी उपनिषद तो पढ़ते हैं ये आजकल का बात है, ये तो अभी सब नाश हुआ, अर्थात उपनयन नहीं होकर के होना नहीं चाहिए। उपनयन होने फिर भी उसका काम कुछ भी करते हैं कि नहीं, करते नहीं नहीं थोड़ा बहुत करते थे उस समय, थोड़ा बहुत करना पड़ता था, आजकल कुछ भी करते हैं, मतलब जहाँ नेपाल इत्यादि में अभी थोड़ा थोड़ा है, बहुत क्षय हो गया जो थोड़ा थोड़ा है। यहाँ जो शास्त्री जी थे वो कहते थे हम लोग का बचपन में तो अगर संध्या नहीं करेगा तो भोजन नहीं देंगे, पर तो इतना था, अभी थोड़ा है। उपनयित तम अध्यापयित इति शास्त्राच शूद्रस्य वैदिक कर्मणि अधिकार नहीं है। तस्य एक जातित्व स्मृतेर, उसका एक जाति, एक जाति अर्थात द्विजाति नहीं है, द्विजाति अर्थात दोबारा उपनयन होने से द्वितीय जन्म होता है, तो एक जातित्व स्मृतेर उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्व अभावेन वेदाध्ययन अभावात्, वेद अध्ययन नहीं है तो फिर उपनिषद जन्य नहीं हो पाएगा। अत्र अपेक्षित न्याय षष्ठाध्याय वर्णित, यहाँ जो न्याय चाहिए वो जैमिनी शास्त्र का षष्ठाध्याय वर्णित, षष्ठाध्याय शायद टिप्पणी दिया है जैमिनी प्रोक्त वर्णित, वर्णित के ऊपर कहीं टिप्पणी है। इसका मतलब ये पूरा शास्त्र अधिकार ऐसे बोल रहे हैं जो कर्मकांड को लेकर के बोल रहे हैं। हाँ शास्त्र में अधिकार कर्मकांड, मतलब यहाँ जो हृदय अपेक्षा मनुष्य का ही अधिकार है ऐसे बोल करके अंगुष्ठ मात्र को लिया गया, तो मनुष्य का अधिकार आया। मनुष्य का अधिकार आने पर भी आगे कहते हैं कि शास्त्र में त्रैवर्णिकों का अधिकार आ पाएगा, शास्त्र अर्थात वेद का शास्त्र, जो स्मार्त शास्त्र है उसमें सभी को अधिकार है, अर्थात जो स्रौत है कर्म, स्रौत कर्म। यहाँ जो देवता को ऋषि को उनको तो कर्म ज्ञान कांड में अधिकार है, लेकिन कर्मकांड को लेकर के केवल मनुष्य का अधिकार है, जो त्रय मनुष्य का, इसको लेकर के यहाँ परामर्श कर रहे हैं कि हृदय अंगुष्ठ मात्र से ना, केवल कर्मकांड को लेकर के नहीं, शास्त्र मनुष्य को कहता है और ये शास्त्र में है, यह केवल कर्मकांड को लेकर के नहीं कहता है, किंतु कर्मकांड को लेकर के अभी ये विचार दिखा रहे हैं, आगे ज्ञान कांड के लिए कहेंगे, ज्ञान कांड के लिए इनको इनको अधिकार है ऐसे कहेंगे। इसमें भी तो वो थी ना मंडन मिश्र की पत्नी थी कौन, भामती, वो द्वे भारती, भारती उसका नाम था, वो भी तो वेदों के विद्वान थे। वो सुन करके मतलब उसका पूर्व जन्म का कुछ संस्कार, मतलब कहीं से हो सकता है संस्कार थे। और इसमें आता है ना गार्गी इत्यादि का, किंतु बहुत पुरानी बात है लेकिन ये तो अभी की बात है। ये किंतु मतलब ये किंतु अध्ययन करके उनको प्राप्त हुआ ऐसा मतलब ऐसे कहीं आया नहीं, लिखा नहीं गया। सिद्धि होता है ना, देव के बिना उनके पति को तो नहीं आया, उनको कैसे आ जाता नहीं, ये हो सकता है कहीं अर्थात पूर्व जन्म का स्मरण से हो सकता है, ये संभव है। और वो तो कहते हैं कि वो तो सरस्वती का अवतार थी, उसको तो सब स्मरण है। वैसे जो उपनयन लेकर के गुरुकुल में जा करके सुनना ही हम विधि पूर्वक कहते हैं, मतलब जो अपने आप कुछ जो उसका तात्पर्य को वो भी उसकी भी आवश्यक नहीं है, उपनयन आवश्यक नहीं, उसी प्रकार उसको ज्ञान हो सकता था ना। किंतु उनको अर्थात वो श्रोत्रिय भी थी तभी तो जा करके मतलब मध्यस्थ बन सकेगा ना, जो श्रोत्रिय नहीं है वो शास्त्र का विवाद में मध्यस्थ कैसे बनेगा, अर्थात तो श्रोत्रिय भी थी, किंतु श्रोत्रिय थी किंतु इस जन्म में अध्ययन की थी ऐसे कोई मतलब शास्त्र में कहीं लिखा नहीं गया। ये हो सकता है कि अर्थात शास्त्र का उनका तात्पर्य सभी जगह का प्रत्येक प्रकरण का अर्थात इसका तात्पर्य पता हो ना इस प्रकार। अच्छा अरे वर्णितम भाष्य में कह दिया कि वर्णितम एतद अधिकार लक्षण है, जैमिनी सूत्र दे दिया तो वर्णितम जैमिनी के द्वारा वर्णित टिप्पणी दिया हुआ आगे टीका में। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रस्य अविशेषेण सर्वान फलार्थिन प्रति प्रवृत्तत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है स्वर्ग काम यजेत, ये शास्त्र सभी के प्रति प्राणी मात्र के प्रति लागू है, तो होने से सर्वान फलार्थिन प्रति प्रवृत्तत्व और प्राणी मात्र से सुखार्थित्व होने से फलार्थे कर्मणि पशुआदि नाम अपनी अधिकार इति आशंक्य। यहाँ तक आशंका हुआ, आशंक्य उक्त रीत्या तेषाम सत्तत्वादि अभावात, तो उनका शक्ति ये शक्ति नहीं है उनमें, ये सब निराकरण कर दिया ऊपर में टीका में। तो अभावात स्वर्ग काम पदम मनुष्य परतया संकोच्य, अभी स्वर्ग काम यह जाए तो स्वर्ग काम का अर्थ मनुष्य को ही लिया जाएगा, पशु आदि को नहीं लिया जा सकता, देवता ऋषि इत्यादि को नहीं हो सकता है। संकोच करने के बाद अभी मनुष्य में संकोच हुआ तो फिर सभी मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, मनुष्याधिकारत्व स्थापित है। पूर्व पक्ष कहता है आगे फिर चातुर्वर्ण्याधिकारत्व सभी मनुष्य को हो, इति आशंक्य। कहते हैं वसंते ब्राह्मणो अग्निन आदधित ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः, वसंत में जो ब्राह्मण है वो अग्नि का आधान करे, जात पुत्र कृष्ण केशो अग्निन आदधित, जात पुत्र हो गया अभी कृष्ण केश अभी वृद्ध नहीं हुआ है तो अग्नि का आधान करके अग्निहोत्र करे। वसंत में ब्राह्मण ग्रीष्म में राजन्य शरदि वैश्य इति त्रयाणाम एव अग्नि संबंध श्रवणात्, इसलिए तेषाम एव अधिकार कर्म में इन्हीं का ही अधिकार तीनों का इति वर्णितम इत्यर्थ। अस्तु प्रस्तुते किमायतम तत्राह, अभी अंगुष्ठ मात्र का विचार चल रहा था इसमें क्या हुआ, त्रयवर्णिक का कर्म में अधिकार हो। भाष्य में मनुष्याणाम च नियत परिमाण काय, अभी शास्त्र में मनुष्यों का ही निर्णय होकर के आया और उसमें से ये कर्म में केवल त्रयवर्णिक का अधिकार ठीक है, किंतु अंतिम में मनुष्यों का ही शास्त्र में अधिकार हुआ, तो मनुष्य का नियत परिमाण काय, भाष्यों का नियत परिमाण काय, नियत परिमाण टीका में कहते हैं प्रायण सप्त विस्तस्थि परिमितो मनुष्य देह इत्यर्थ, मनुष्यों का देह स्वहस्त में सप्त वितस्थि, वितस्थि अर्थात इतना, और ये जो है ये अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दो इतना होता है, और हम लोग इतने को साधारणतः हाथ कह देते हैं हिंदी में, तो इसलिए सप्त वितस्थि अर्थात साढ़े तीन हाथ, प्रति मनुष्य अपने हाथ में साढ़े तीन हाथ, ये तो हम बचपन में भी मैसेज करते दीवार के पास खड़े होकर दूसरे को कहेगा लाइन खींचो फिर नापो अपना हाथ में, तो सभी मनुष्य अपने हाथ में साढ़े तीन हाथ होंगे। उसमें उंगली ये बताई थी कैसे अभी जो बता रहे थे कनिष्ठ वो अर्थात अरत्नी, वो तो अरत्नी अर्थात वंश पव को लेकर के कहा गया, किंतु ये जो वितस्थि कहते हैं अर्ध वितस्थि अर्थात इसका आधा को वितस्थि होता है, वितस्थि इतना है किंतु इतना इस यहाँ से यहाँ तक लेकर उसका आधा होता है, एक यहाँ से यहाँ हो गया और आप देखे वक्त आते हैं यहाँ तो छोटा होता है ये उंगली है ये। अच्छा तो फिर यहाँ से यहाँ तक होगा ये करम। हाँ हाँ हाँ ठीक है, जो रत्नी है वो दो बीतस्ती है ये ऐसा कैसे ना ऐसे मापते तो याद नहीं है तो ना हम लोग ये बीतस्ती वाला नहीं मापते थे, हम लोग तो हाथ वाला मापते थे, ऐसा बीतस्ती शब्द प्रयोग नहीं होता था होगा। अच्छा मनुष्यों का सप्त बीतस्ती परिमित हो मनुष्य देह अर्थात साढ़े तीन और रत्नी अपना हाथ में इत्यर्थ है। आगे भाष्य में औचित्येन नियत परिमाणमेव च एषाम अंगुष्ठ मात्रम हृदयम्। औचित्येन के ऊपर टिप्पणी दिया है योग्यतया, तो योग्यतया होने से औचित्येन अंगुष्ठ मात्र परिमाण उनका होगा अर्थात योग्य है, मनुष्य ही योग्य है तो उनका हृदय अंगुष्ठ मात्र हो गया अंगुष्ठ मात्रम हृदय। अतो मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य मनुष्य हृदय अवस्थान अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम परमात्मनः। शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य से समास कैसे कहेंगे, यत्र शास्त्र तो तत्शास्त्र मनुष्याधिकार तो आगे फिर उसका तस्य हो जाने से मनुष्याधिकार होता हूँ, तो मनुष्याधिकार शास्त्र में होने से मनुष्य हृदय अवस्थान अवस्थान अपेक्षा मनुष्य हृदय में अवस्थान उसको अपेक्षा अवस्थान मनुष्य हृदय में बुद्धि बुद्धि में अभिव्यक्त इसलिए अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम परमात्मन परमात्मा। टीका में एवं अंगुष्ठ शब्दो हृत परिमाण वाचक तत्रस्थम ब्रह्म लक्ष्यति इति उक्तम। अंगुष्ठ शब्द वहाँ हृदय परिमाण का वाचक हो गया और तत्रस्थ ब्रह्म हृदय में बुद्धि बुद्धि में अभिव्यक्त ब्रह्म ब्रह्म को लक्ष्यति इति अर्थ। संप्रति तत्शब्देन टिप्पणी है इसके ऊपर तत् के ऊपर तत्शब्देन अंगुष्ठ शब्देन संप्रति अंगुष्ठ शब्देन अंगुष्ठ मात्रम जीवम अनुद्य अयम ईशान इति ब्रह्म अवेदो बोध्य इति वक्तुम अनुवदति। तो अगर अंगुष्ठ मात्र पर ये परमात्मा का ही कथन हो रहा है तो ये अंगुष्ठ मात्र क्यों कहते हैं, आप तो व्यापक भी कह सकते थे, तो इसलिए कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र ये शब्द के द्वारा अंगुष्ठ मात्र जीव का अनुवाद करके ईशान शब्द से उसका ब्रह्म के साथ अभेद कहते हैं अर्थात ब्रह्म अभिन्न जीव का कथन होने से वो जीव यहाँ जीवत्वेन नहीं कहा जाता है, ब्रह्म अभिन्नत्वेन होने से अंगुष्ठ मात्र से परमात्मा को ही लक्षित किया जाता है। अच्छा यद्यपि भाष्य में यद्यपि उत्तम परिमाण उपदेशात स्मृतेश्च संसारी एव अयम अंगुष्ठ मात्र प्रत्येतव्य इति पूर्व पक्ष कहा था, परिमाण का कथन हुआ और स्मृति भी यहाँ निश्चयात्मिका स्मृति है इसलिए संसारी जीव ही यहाँ अंगुष्ठ मात्र से प्रत्येतव्य ज्ञातव्य ऐसे पूर्व पक्ष कहा था, तत्प्रति उच्यते उसके प्रति ये उत्तर देते हैं। अच्छा आगे ठीक है, प्रतिपाद्य अभेद विरोधात प्रतिपाद्य हो गया ब्रह्म, ब्रह्म के साथ अभेद अगर जीव लेंगे तो विरोध होगा विरोधात अनुबाद्य अंगुष्ठ मात्रत्वं बाध्य, अनुवाद करता है जीव को और जीवनिष्ठ है अंगुष्ठ मात्रत्व, तो ये जीवनिष्ठ जो अंगुष्ठ मात्रत्व है वो बाध्य है वो वहाँ तात्पर्य नहीं है, तो जीवनिष्ठ जो अंगुष्ठ मात्रत्व वो बाध्य है क्योंकि ब्रह्म के साथ ऐक्य कथन हो रहा है, इसलिए तात्पर्यार्थस्य बलवत्वात् तात्पर्यार्थ हो गया ब्रह्म के साथ ऐक्य। भाष्य में तत्प्रति उच्यते स आत्मा तत्वमसि इत्यादिवत संसारिण एव सत्व अंगुष्ठ मात्र से ब्रह्मत्वमिति उपदिश्यते इति स आत्मा तत्वमसि जीव का अनुवाद करके ब्रह्म के साथ ऐक्य कथन हो रहा है इत्यादिवत संसारिण एव सत्व अंगुष्ठ मात्र करके जीव का अनुवाद करके अंगुष्ठ मात्र से जीव से ब्रह्मत्वम इदम उपदिश्यते ये उपदेश किया जा रहा है। ठीक है, ये उपदेश जो किया जा रहा है ये उपदेश दो प्रकार के होता है आज टाइम के। ठीक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायणं सूत्र भाष्य कृतौ।